Kapitola 28. Doktor Bělke, když už všechno dobře dopadlo. Když jsme se volky nevolky stali slavnými a věřte, redaktore, že to není zvlášť příjemné a nikdy se o to raději nesnažte, když naše obrázky, ty slušné, civilní, co fotografovala slečna Alena, i ty loupežnické, pořízené fotoreportéry v kráteru, prolétly světem, neodvážil se nám už nikdo říci pravdu, že totiž naše výprava byla bláznivě riskantním podnikem a že jen zázrakem skončila tak šťastně. Asi pátý den, když už jsem se docela zotavil z nervového i tělesného zhroucení, to ještě Jiri spal a spal jak šípková růženka, tuším, že vy, Češi, také tu pohádku znáte, že za mnou přišel přednosta kliniky, kde jsme s Jirim leželi, profesor Thor Darsson. Posadil se k posteli s hromadou novin, plných zpráv o naší cestě a předčítal jednotvárným hlasem tučněji tištěné titulky, jako by se čítal jednotlivé položky, nemoc z ozáření, nevyspání, senzační výstup severním svahem Sneffelsu, cesta v Mistouru do kráteru, sestup dírou svatého Patrika, znovu další dávka záření, trvalé nervové vzrušení, žízeň, nedostatečná strava, při výstupu opět záření, opět žízeň, opět bez spánku. Poslyšte, Bělke, víte, co jste? Zeptal se nakonec s nasupeným obočím. Vy i doktor Kameník. Raději jsem nechtěl hádat, myslel jsem, že nás profesor Thor Darsson diagnostikoval jako dva blázny, ale chyba lávky. Položil mi noviny na pokrývku, poprvé za celou tu dobu, jinak až dosud přísně zakázal jakékoliv rozčilování a vzrušování. Upravil mi trochu podušku, z čehož jsem poznal, jak moc jsme s Jirim a Alenou a Leifem slavní. Podíval se na mne přísně a nakonec mi to prozradil. Vy jste, Bělke, dva chlapy. Přijal jsem poklonu rozpačitě a hned po profesorově odchodu jsem se nedočkavě vrhl na noviny. Co se děje ve Sneffelsu? Nebyla naše námaha marná. Sotva jsem přelétl první stránky, byl bych nejraději vyskočil a zacloumal Jirim, ležícím na vedlejší posteli, bledým, ale pravidelně oddychujícím. Nebylo to marné, zbytečné a hloupé hrdinství. Celá oblast Sneffelsu byla prohlášena za národní islandskou rezervaci pod patronátem Reykjavícké univerzity. Naše vláda se obrátila na všechny národy světa s výzvou ke spolupráci v komplexním průzkumu jeskynního labyrintu, sotva mladý fyzik, inženýr Borgland, předběžně ověřil správnost našich zpráv. Inženýr Borgland se stal také vedoucím pracovníkem průzkumu, jehož provádění měla zajišťovat vládou jmenovaná Mezinárodní komise. O nárocích Keflaviku na Sneffels a o radarové stanici se už nemluvilo. Jak se ze zpráv zdálo, ujal se inženýr Borgland činnosti se vší energií. Podle přesných Leifových údajů, doplněných snímky a nákresy, sestoupil se dvěma zkušenými horolezeckými průvodci do díry. Leif, který se samozřejmě také nabízel, byl nemilosrdně odmítnut lékařskou komisí vzhledem k ozáření, které v minulých dnech podstoupil. Týdeník Život, vycházející v Reykjavíku, toto odmítnutí vtipně komentoval, islandská vláda zpřístupní v nejbližší možné době, ihned po skončení předběžných vědeckých výzkumů, prostory jeskynního labyrintu pod Sneffelsem všem našim občanům i zahraničním hostům, jen vlastním objevitelům ne. Skupina odborníků, lékařů a atomových fyziků stanovila v celonočním zasedání hned na počátku průzkumu naprosto nepřekročitelné zásady pro výběr kandidátů ze stovek a tisíců, kteří se již dnes dobrovolně hlásí ke kvalifikovaným i pomocným pracím. Zákon číslo 1. Nikdo, kdo byl v minulém roce ve styku s radioaktivitou, nesmí překročit vchod do předsíně díry svatého Patrika. Ubozí objevitelé budou tedy odkázáni jen na televizní a filmová zpravodajství. Úkolem Borglandova sestupu bylo umístění osvětlovací soupravy a zároveň snížení nebezpečí radioaktivity na kritických místech. Obraz ptáka ihned pod ústím díry byl zakryt olověnou deskou a polštářem z plastické hmoty, pohlcující neutrony, ostatní místa zahrazena laminátovými fóliemi s antiradiačními nátěry. První z ptáků v předsíní díry je právě podrobován průzkumu. Za kombinovaným štítem, kryjícím pracovníky, kteří se střídali po čtvrt hodině, byla zřízena dokonale vybavená radiologická laboratoř, v níž nechybějí ani umělé ruce, dopravující přístroje a rozličné vzorky do bezprostřední blízkosti obrazu a oddělující pomocí karborundových a diamantových pilníků droboučké kousky bělavého kovu k dalšímu zkoumání. Závěry nebyly zatím uveřejněny, podle vyjádření komise vědců však jde o kov nevyskytující se jinde na zeměkouli, dosud neznámý a nesmírně zajímavý, jehož vlastnosti, jak se zdá, neobyčejně přispějí k hlubšímu poznání složení hmoty vůbec. Předběžně byla zatím zpřístupněna pro výzkum cesta až k podzemnímu jezírku Vernovy zprávy. Právě pracuje skupina vrtačů na rozšíření vchodu od moře, aby bylo možno dopravit pohodlnější cestou vědecké přístroje a další potřeby co nejblíže podivuhodným obrazovkám. Inženýr Borgland prohlásil, že výzkumy nepokročí dále, dokud nebude přesně zjištěna podstata a nebezpečnost černé chobotnice, shodně popisované mnou i Jirim. Rozhodl se po částech dopravit na skalní galerii poblíže obrazovek jakousi pevnost z ocelových pancéřových plechů, pokrytých izolačními vrstvami olova a gumy, z níž se chce pokusit o podrobnější pozorování netvora. A tak dále, a tak dále. Byly toho plné noviny, redaktore, a nejen naše, ale všechny evropské, americké, zkrátka vůbec všechny. Novináři se předháněli v senzačních domněnkách o černé chobotnici, o létajícím kotouči, o bílém kovu, o sochách v modré jeskyni a podle fantazie a temperamentu kladli vlast meziplanetární návštěvy na Mars, na Venuši, ba dokonce i na jiné, vzdálené planety cizích hvězd. Největší radost jsem měl, víte z čeho? Z intervjevu s vojáčkem, který stál na vrcholu z Kartarisu v okamžiku, když startoval létající kotouč. Byl zdráv jako ryba a jediné, co mu chybělo, byla pravdomluvnost. Jakmile se půda pohnula, upaloval, až se mu odpad prášilo, ale reportéru New York Herald Tribune ráčil přesto udělit informace o krásných plavovlasých bytostech, které mu kynuli přívětivě na pozdrav z vesmírného vozidla. Upřímně řečeno, ani tohle nebyl ten nejbláznivější výmysl ze všech a zúčastnili se na jejich vymýšlení i vědci zvučných jmen. No, počkáme si, redaktore, viďte. Skončila, abych tak řekl, pionýrská, dobyvatelská éra Snæfellsu, kterou zahájil před 300 lety Arne Saknussem, v níž pokračoval před 100 lety Jules Verne a kterou jsme vlastně dovršili my. Teď nastalo trpělivé, mravenčí sbírání, hodnocení a pokusy o nalezení zákonitostí. Tak je to ve vědě skoro vždycky. Ale jsem rád, že jsme byli u toho, věříte. Já, Jiri, Leif a Alena, docela obyčejní lidé. Ostatně, docela obyčejní lidé většinou rozhodují o osudech světa. A to je správné, nemyslíte, redaktore? Díl 3. Zase v Praze.